عملوا، یہاں پہ ان آداب اور قوانین کا بیان ہوگا کہ جن کو اپنانے سے آدمی تہمت سے بچ جائے. پہلے فرمایا تہمت لگاؤ نہیں، اب عفت اور پاک دامنی کے چند اصول بیان ہوں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ ان امور پہ عامل بنو تاکہ کسی کو تہمت لگانے کا موقع ہی نہ ملے اور کسی کو موقع ہی نہ دو. اس پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلا حکم آ رہا ہے جی استیذان. استیذان کا مطلب ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہی نہ ہو، پہلے ان کو خبردار کر کے آؤ اور بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتاً، نہ داخل ہو گھروں میں، کسی کے گھروں میں، غیر بیوت کو، بالخصوص جو تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں، تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں. حتیٰ تستأنسوا، حتیٰ کہ تم تستأنسوا، تستأذنوا کے معنی میں ہے، حتیٰ کہ تم اجازت مانگ لو. وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو گھر والوں پر. ذالکم خیر لکم، یہ بات دخول بالاجازت، یہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ قانون آ گیا جی، کسی کے گھر میں بغیر استیناد کے داخل نہیں ہو سکتے. استیناد کیا ہے؟ عام ہے کہ اس کو خبردار کرنا ہے، پہلے خبردار کریں گے پھر سلام کریں گے. اور استیناد میں کھنگورا وغیرہ بھی ہے، کھنگورا لگا کے اسے خبردار کیا جائے. تو جانتے ہو نا کھنگورا، ہاں کھنگورا لگا کر، اور بے وجہ ما امکنا، اور جو وجہ ہو فون کر کے، دروازہ کٹکھٹا کے، لیکن دروازہ توڑنا نہیں ہے، یا دروازے کے قریب اللہ اکبر، سبحان اللہ، تسبیح، تکبیر اور کھنگورا، اور کوئی اور طریقہ جو بھی ہو، معروف طریقہ. آج کل تو معروف طریقہ فون ہے، فون کر کے یا کسی طریقے بھی تستأنسوا، اس کو یہ خبردار کرنا مقصود ہے. یہ اور پھر کیا ہے؟ تسلمو، سلام کرنا ہے. اب اس میں بات ہوئی کہ پہلے اجازت ہوگی اور سلام بعد میں ہوگا، یا اس کا عکس ہے، یہ بھی مختلف نصوص کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حالت دو ہے. ایک حالت ہے کہ آپ جس سے اجازت لینا چاہتے ہیں اجانن وہ آپ کے سامنے لیں، پہلے سلام کرو اور پھر اجازت لو. اور اگر جس سے اجازت لینی ہے وہ سامنے نہیں، تو پہلے اجازت لو اور داخلے کے وقت سلام کرو. یہ دونوں میں تطبیق ہو جائے گی تمام نصوص میں. فتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو گھر والوں پر. ذالکم خیر لکم، یہ بات بہت بہتر ہے وقت تمہارے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. اب موجودہ زمانے میں بہت بے حیائی ہے، جس میں دوست بنے ہوتے ہیں، اور دوستوں کے لیے تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی طرح یہ صبح صبح گھر سے اٹھے گا اور پڑوسی کے چولہے پر جا بیٹھے گا، ادھر گپے گپے ہو رہی ہیں، رات کو آ رہا ہے ڈنگر، اور اس میں کوئی فرق نہیں. اور اسی طرح جو ہوتے ہیں نا دوست شوست، ان سے پردہ کردہ نہیں ہوتا. یہ بے حیا گھر بیٹھا ہے اور کہتا ہے زنانی کو، ہمشیرہ کو، یہ میرا دوست ہے، آپ ذرا ان کے پاس بیٹھے میں کام کر لوں. یہ ساری روشن خیال بے غیرت، یہ ان کی ساری یہی بے غیرتی ہوتی ہے. اور انگریزی معاشرہ اور فرنگی کے ذہن میں ساری نجاست ہے، لیکن اسلام جیسے زنا کی کی روک تھام کے لیے سجدات ہیں، وجود ہیں، اسی لیے ایسے اسباب جو برائی کو ختم کرے اور ان اسباب کو اختیار کرتا ہے اور وہ اسباب جو برائی کا سبب بنے ان کو جڑ سے کاٹتا ہے۔ اور یہ جو انگریزی معاشرہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کو آپ دریا میں پھینکیں، دریا میں پھینک کے اس کو کہو ذرا کپڑوں کا خیال کرنا ہے پانی نہ لگے، اب دریا میں پھینک کر کپڑے کیسے بچے؟ یہ بے حیا بے غیرت، یہ اختلاط سکول کالج میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آمنے سامنے کٹھے بینچوں ڈیسکوں پر بیٹھے ہیں، اور کالجی لڑکوں کو جو بڑے داڑھی والے اور بڑے لڑکے ہیں ان کو جو ٹیچریاں پڑھانے والی ہیں وہ میڈم وہ ان کو پڑھا رہی ہے، آپ کو استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسے رہے کہ استاد بھی گڑبڑ ہے شاگرد بھی گڑبڑ ہے؟ وہ تو صرف آنکھ مچولی میں سارا دن گزر جاتا ہے، ادھر استاد ہے ادھر شاگرد ہے، اور اس میڈم کو لگا ہے صرف بے غیرت ہے کہ ادھر نوجوان لڑکے ہیں اور ان کو پڑھانے والی نوجوان لڑکی ہے اور نوجوان لڑکیوں کو پڑھانے والا نوجوان لڑکا ہے، یہ انگریز کی تعلیم ہے۔ لیکن یہ پھر کہتے ہیں کہ جبرن زنا اور فلا فلا ان چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے، تو الو تم نے کام ہی ایسا کیا کہ وہاں صوفی سے صوفی بھی نہیں رہ سکتا تو تم پابندی کیسے لگاؤ گے؟ دریا میں ڈبو کے کپڑے بچاؤ، یہ ان کا نظام ہے۔ لیکن اسلامی نظام ابتدائی دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت اور سلام کے نہیں جا سکتے۔ آپ سوچتے ہیں اگر ان قوانین پہ عمل ہو تو زنا یا بدماشی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وجود دیکھو، خاص کر وہ جو دوسروں کے گھر ہیں، حتی تستانسو کہاں آ کے اجازت مانگ لو کسی طریقے سے بھی، وتسلموا علی اہلھا اور تسلموا سلام کرو ان کے حال پر گھر والوں پر۔ اب استیذان و استیناس یہ ہو گیا، اور ذالکم یہ جو استیذان و استیناس ہے یہ بہت بہتر ہے وقت تمہارے دخول بلا اجازت سے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، اگر تم نہ پاؤ پیا اس میں احدن کسی کو، فلا تدخلوها اس میں داخل نہ ہو، اگر گھر میں کوئی نہیں وہاں پر جا کے چوکی لگا کے بیٹھ نہ جاؤ، لا تدخلوها اس میں داخل نہ ہو، حتیٰ یؤذن لکم حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے مختار اذن کی طرف سے، مختار اذن چوکی دار ہے یا گھر کا کوئی سربراہ ہے بڑا ہے، وہ تمہیں جب تک اجازت نہیں دیتا نہیں جا سکتے۔ فَإِنْ قِيلَ اور اگر کہا جائے لَكُمْ تمہیں ارجعوا واپس ہو جاؤ، فَرْجِعُوا واپس آ جاؤ، وَهُوَ أَزْكَى لَكُمْ یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ اور ادب فکر کر دیا کہ اجازت لو، اجازت کے بغیر نہ جاؤ، گھر والے اگر گھر میں نہیں تب بھی تم وہاں نہیں رہ سکتے، اور فرمایا کہ دیکھو اجازت تم نے لی اور اندر سے آواز آئی فرجے ہو کہ اب آپ واپس ہو جاؤ، تو فرمایا ناراض نہیں ہونا، خوشی خوشی واپس ہو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھو نا کہ اس کا عدم تجربہ ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں بالکل شروع سے، کئی حکم ہے اس موبائل فون کا بھی، کئی حکم ہے اگر آپ نے کسی کو بیل کی گھنٹی کی اور اس نے نہیں اٹھایا تو آپ ہی مہربانی کریں کر دے رو، یہ جو شروع ہو جاتا ہے نا یہ گھنٹی کر کے پھر کئی تو بالکل کھوتا دماغ ہوتے ہیں اور سو سو کالے کرتے ہیں، بھائی بے وقوف ڈنگر اگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تو کم از کم اتنا تو سوچنا کوئی وجہ ہوگی نہیں اٹھا رہا، اگلا آدمی بعد میں بیٹھا ہے کس کی کالے بھی ختم ہوں ایک کے بعد دوسری، نماز میں ایک کے بعد دوسری اور کہیں ہے کام جتنے سمجھا کے یہ ایکسچینج والا صرف میرے انتظار میں میرے ہی بول سے سننا ہے، گھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے گھر میں، ایک آدمی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی چیز لکھ رہا ہے، کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے، اور پاس سے دو چار لبنگے آ گئے، اب ان کو کہو بھائی قائم نہیں، ہماری ملاقات کا ٹائم ہی نہیں ہے، یہ بڑا آدمی بن گیا ہے، یہ بالکل نہیں، اگر ان کو ملو تو جب میں ہوتی کوئی بھی نہیں تھا، کیا لے بھی خیرے بھی، اب ان کی کیا لے خیرے کو دیکھے اور سارا کام چھوڑ دے، جتنا کام ہو رہا ہے ان کی کیا خیر ان کے چہرے کی زیارت کر لیں، اور ایسی گپے لگائیں گے تو کدھر کی بے ڈھنگی، تو کدھر کی، اور بعض آدمی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی دیکھتے ہی وہ سارا مواد ہی ضائع ہو جاتا ہے، بعض ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں بعض ایسے آوازیں بھی ہیں، بعض ایسے بھی ہو بندہ ہوتا بھی مخلص ہے، لیکن جب وہ خون بھی آ جائے نا، خون بھی اس میں اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹے طبیعت خراب رہتی ہے۔ اچھا تو مسئلہ کیا ہے کہ کسی کو ملنے بھی جاؤ تو یہی قانون ہے، اگر اندر سے وہ کہے نا پرجے ہو، یا کوئی کہے یار اب لوٹ جاؤ، اب ناراض نہیں ہونا، اب خوشی خوشی واپس آ جاؤ، فرمایا از کا لگم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر یہ آیت مولویوں کے ذہن پر بھی کوئی نہیں، فرض اگر کہا جائے تمہیں لوٹ جاؤ، فرض ہو بس کا لکم، ہو بس کا لکم، وہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے۔ ادھر آ جاتے ہیں، کئی ساتھی ناراض ہوتے ہیں، جی میں ادھر آیا تھا آپ ملے ہی نہیں، تو میں ہاں میں نے کہا میں سارے بیٹھا تھا ملے ہی نہیں، کہتا ہے نہیں 10-15 منٹ کے لیے تو سبق رک بھی سکتا ہے نا، 10-15 منٹ کے لیے، میں نے کہا تیرے جیسے ہلو کے لیے روکو، اور تیرے ساتھ کا کوئی اور تیری مثل ہلو آ جائے پھر 10-10 منٹ سب کو دے تو سبق تو پورا ہو جائے گا، اور روزانہ دے تو کہتے ہو جی یہ ہم جاتے ہیں ملنے کے ملتے ہی نہیں، اور قرآن کہتے ہیں پر دے ہو با رکا لگو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور انسان کے بچے بن کر واپس ہونا ہے، یہ نہیں یہو جی ملتے ہی نہیں یا فلا نہیں، واللہ بما تعملون علیم، واللہ اور اللہ وہ چیزیں جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے، لیس علیکم جناح نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، یہ کہ داخل ہو تم خصوصاً ایسے گھروں کو، غیر مسکونۃ جو غیر مسکون ہیں، کیا مطلب جن میں رہائش نہیں رکھی جاتی عام طور پر، ان گھروں میں سامان ہے وقت سے تمہارے اور وہاں پر جانا چاہتے ہو، نیچے لکھا ہے جیسے خانقاہ شریف، مسجد، سرائے، مدرسے، جہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کئی ہوتے ہیں صوفی وہ کمرے میں آتے ہیں نا، کمرے میں پہلے آدمی بیٹھے اجازت ہے جی، اجازت ہے جی، آیا پھر کیا پھر اجازت ہے جی، تو سارا دن آدمی اس کو اجازت ہی دیتا رہے، بار بار آنا ہے، تو یاد رکھو ایسا آدمی جو ہے کل ہیرا ہے، تو وہ آ سکتا ہے، اس کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، آگے مسئلہ آ رہا ہے، ہاں نئے سرے سے آنا چاہو تو پھر اجازت لو اگر کوئی دوسرا آدمی ہے، لیکن اگر اس طرح عام رہائشی مکان آتے جس میں عورتیں چھوڑتے نہیں، غیر مسکونہ دن مستقل آبادی اور رہائش نہیں ہے، خانقاہ، مسجد، مدرسے وغیرہ اس میں آ سکتے ہو، لیکن فی متاع لکم اس میں تمہارا کچھ سامان سامان ہو تو پھر کچھ کام ہو، ایسے ادھر بھی آوارہ گردی کرنے کی ضرورت نہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یہ ترتیب دے دی کہ اللہ کو پتا ہے اخلاص سے یہ کام کرو، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی، اندر سے یہ حکم مانو، اب سوچتے ہو قرآن کیسا قانون بتا رہا ہے، اگر اس قانون پہ عمل ہو خدا کی قسم زندگی میں بڑا سکھ آ جائے گا. آج صرف مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا حق وصول کرنے کے قدر میں دوسرے کے حق کا خیال ہی کوئی نہیں ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے اور کسی کو جو بھی ہو. یہاں کتنا زبردست قانون, بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہیں جا سکتے. اجازت سلام اعلان کے بعد جاؤ گے, ایک. نمبر دو, اجازت بالفرض مانگی ہے, آگے سے جواب آ گیا کہ واپس ہو جاؤ. میں ناراض نہیں ہونا, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, چپ کر کے واپس آ جاؤ. اور اگر کوئی ضروری کام ہے تو فقہا نے لکھا ہے پھر چوکھٹ سے ہٹ کے دروازے پہ دھرنا نہیں دینا, آرام سے ہٹ کے دوسری جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پاس جاتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے, حدیث یاد کرتے تھے. تو یہ جب جاتے کسی صحابی کے دروازے پہ تو تین دفعہ دستک دیتے, تین دفعہ دستک کے بعد اگر جواب نہیں آتا تھا تو واپس آ جاتے, اور واپس بالکل نہیں آتے, سیڈ پہ ہٹ جاتے اور وہاں پر ایک کونے پہ بیٹھ جاتے. جب وہ خود بات نکلتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس پھر اس سے بات کرتے اور اس کے نکلنے تک انتظار کرتے. واقعی یہی مسئلہ ہے, اگر کوئی ضروری کام ہے تو پھر سیر سے بیٹھو, سامنے میں بیٹھو اور انتظار کرو, پھر اپنے وقت پہ کام ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول, جہاں پر پیر کرم شاہ نے صحیح ڈنڈی لگائی, ڈنڈی نہیں گنگا, بہت ہی خائن نظر ہے. یہ پیر کرم شاہ بڑا خائن آدمی ہے, یہ بریلویت کو کھینچتا تو ہے, شرک لے کر آئے, لیکن خود بڑا بےمان ہے. یہاں پر اس نے حضرت سعد کا واقعہ نکل کیا, حضرت سعد کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پہ گئے اور تین دفعہ آپ نے دستک دی, سلام کیا, حضرت سعد نے جواب ایسا دیا تو آپ واپس آ گئے, بس اتنی نکل کر کے باقی ساری ایجنسی چھوڑ دی. اسے کہتے اس سے معلوم ہوا کہ تین دفعہ اجازت لینی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر پوری حدیث پڑھو تو اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی, صرف یہ بھی معلوم ہوگا. پھر سے ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پر گئے, یہ ابو داؤد میں بھی ہے, شرح السنہ میں بھی ہے. اب پیر کرم کی خیانت ذرا دیکھنا, اتنی بات لکھ کر آئیں بائیں شائع کر کے پوری حدیث ہی نہیں لکھی. کیا ایک سمجھدار بریلوی مطالعہ نہ کرے. پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, عمر, تینوں جن کو روٹی خوراک کی ضرورت تھی اور حضرت سعد کے دروازے پہ گئے. حضرت سعد دعوت کیا کرتا تھا روزانہ کے میرے پاس آؤ. بہرحال حضرت سعد کے دروازے پر جب گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے سلام کیا, حضرت سعد نے ایسا جواب دیا, پھر سلام کیا, پھر ایسا جواب دیا, پھر سلام کیا, تیسری مرتبہ جواب ایسا دیا. نبی پاک علیہ السلام واپس ہو گئے, حضرت سعد نے دروازہ کھولا اور پیچھے آ گئے اور کہنے لگے کہ بے ابھی انتا و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ کیوں واپس ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد, میں نے تجھ پہ سلام کیا تھا, تُنہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے تین مرتبہ تجھ پہ سلام کیا, تُنہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں والا قد رددت علیک یا رسول اللہ, خدا کی قسم میں نے جواب دیا ہے, ولیکن لم اسمعک, لیکن اتنا اہستہ سلام کا جواب دیا ہے کہ آپ کو سنایا نہیں, یعنی آپ نے سنا نہیں. لم اسمعک, آپ کو سنایا نہیں ہے اور آپ نے سنا نہیں, وہ ایسا جواب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہوئے. جہاں سے اتنا مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ اجازت تین مرتبہ لیتی ہے, تین مرتبہ کے بعد آپ آدمی واپس آ جائے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی پتا چل گیا کہ زندہ نبی ہو اور زندہ ابو بکر عمر ہوں, دنیا کی حیات کے ساتھ بھی, تو اہستہ سلام, اگر ایک دروازہ کا فاصلہ بھی درمیان میں آ جائے, پردہ اور کوٹ دروازے کی بھی ہو, تو تو زندہ نبی بھی حضرت سعد کے سلام کو سن نہیں سکتے. کوئی سمجھ ہمیں نہیں آئی, نہیں پتا چلتا. یہ پیر کرم شاہ نے چلنی والی یہ لفظ ہی نہیں لکھے اور لفظ چھوڑ کے آگے نکل گیا. پتا چلتا ہے کہ زندہ نبی ہو, زندہ ابو بکر عمر ہو, اور درمیان میں دروازہ کباڑ لکڑی کا, اور عہد کا سلام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں سنا, اور حضرت سعد نے تین مرتبہ کہا وعلیکم السلام, ایسا کہا. تو اب جو کہتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک 12 ہاتھ زمین سے نیچے اور 5 دیواریں ہیں, 5 دیواروں کے بعد یہ جو ظاہر کھڑا ہوتا ہے شب کا اور روزے کے بعد, یہ ظاہر کا کھڑا ہونا, اس کے یہ جو درود پڑتا ہے زیارت کرنے والا, اس کا درود وہ زندہ شرطا جو جالی کے سامنے ہے وہ بھی نہیں سن سکتا, اتنا ایسا درود ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کی قبر کا بھی وہی ادب ہے جو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فضلت کا ادب ہے. حرمت ہو میتن کا حرمت ہی حیا, آپ کی میت ہونے کے بعد بھی کوئی عزت احترام ہے جو زندگی میں تھا. اب سوچنے والی بات ہے کہ 5 دیواریں 12 ہاتھ نیچے اور روزے کی جالی تک بھی اس مسلم کے سلام کا آواز نہیں پہنچتی سوز, اور ان کا نظریہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پخت صلات و سلام پڑھا جائے نبی پاک علیہ السلام خود سنتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں, یہ سارے پارٹی کا نظریہ ہے للڑ پارٹی کا. اب آپ خود اندازہ کریں, کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, بھائی وہاں تو حضرت سعد زندہ نبی کا کریم علیہ السلام کا صحابی وہ ایسا سلام کا جواب دیتے ہیں تو نبی پاک نے نہیں سنا اور دنیا کی زندگی میں نہیں سنا, اور یہ کہتے ہیں وفات کے بعد مسجد نبی کا ہر پاس سلام سنتے ہیں, تو یہ بالکل خدا کی صفت باخوکر اسباب سننے والی اس نے نبی کریم علیہ السلام میں مانی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوچھ رہے تھے. تو بزرگو ہاں جی, ذرا ایسا نہ ہے جو نہیں مانتے وہ بھی ذرا جی اونچی کرے, کیونکہ تکیہ تو کر لیں, مسئلہ توحید میں تکیہ کر لیتے ہو تو جہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بھائی دیکھو مسئلہ صاف ہے, مولویوں نے گڑبڑ کر دیا, مسئلہ بالکل صاف اور نکھرا ہوا مسئلہ ہے. پتہ نہیں مولویوں کا کیا, یہ جو مفتی رفیع صاحب ہیں دامت ہوم انہوں نے ایک مجلس میں گفتگو کی. اچھا ان کو بھی جو خاتے ملے ایک بھی عقل والا نہیں ہو, جیسے پیر ایسے بری. انہوں نے گفتگو کی کسی مجلس میں, اور وہ گفتگو یہ تھی کہ یہ جو ہم جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر, اور ہمارا نظریہ ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں اور صلوات و سلام سنتے ہیں. مفتی رفیع صاحب کہتے ہیں کہ مجھے چند اشکالات پیش ہیں. ایک اشکال تو یہ آیا کہ اگر آپ زندہ ہیں تو زندہ آدمی کو بار بار سلام کرنا یہ تو اس کی توہین ہے. ایک آدمی زندہ بیٹھا ہے اور آپ شروع ہو گئے ادھر سے السلام علیکم, پھر ادھر سے السلام علیکم, پھر السلام علیکم, تو انسانیت ہوتی ہے. آپ ہی کہہ رہے کوئی انسان کا بچہ تھا, ادھر سے بھی السلام علیکم, پھر السلام علیکم, پھر السلام علیکم. تو زندہ آدمی کو بار بار سلام کرنا یہ اس کی بے ادبی ہے, جبکہ روزہ اقدس پر یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے السلام علیکم, سلام علیکم, بار بار سلام ہو رہا ہے. کہتا ہے ایک تو یہ اشکال تھا, دوسرا اشکال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اور کوئی روزے سے دور کھڑے ہو کر سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کا سنتے ہیں اور کن کا نہیں سنتے, یہ بھی اشکال ہے. کوئی متعین ہونا چاہیے کہ کن کے لوگوں کا سنتے ہیں, کوئی قریب سے پڑھتے ہیں, کوئی مسجد نبوی سے پڑھتے ہیں, کوئی دور سے پڑھتے ہیں, تو کن کے لوگوں کا سنتے ہیں کن کا نہیں. ایک اشکال یہ بھی علماء کو کہا کہ حل کرو. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بیات وقت کروڑوں سلام آ رہے ہیں, تو آپ کا کام تو صرف ایک ہی ہے, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. ہر ایک کا اگر جواب دینا ہے تو ہر لمحہ میں تو کروڑوں سلام پڑھنے والے ہیں، ایک بار روزے پر پڑھنے والے، ایک پوری دنیا کے خطوں میں جو درود پڑھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ فرشتے پہنچاتے ہیں، فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود کہا، اور جب سے پیر عزیز الرحمان پیدا ہوا تجھے موبائل پر پہنچاتے ہیں، فرشتوں کی بھی دفتری چھٹی ہو گئی، اب ساری دنیا کے سلام بھی آ رہے ہیں، اور فلاں ابن فلاں، اور وہاں روزے پر بھی 25-30 ہزار کا ہر وقت مجمع لگا ہے اور سارے سلام پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ ہے کہ پھر تو کام ہی کوئی نہیں، صرف ہر ایک سے جواب ہی دیتے رہتے ہیں، تو یہ اشکال، یہ اشکال اس نے کیے علماء کی مجلس ہوئی، میں اس کا جواب دوں گا، مجھے اشکال ہے اس کا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، خیر کوئی اچھا مرید ملا، اس نے حضرت صاحب کی یہ پوری مجلس البینات رسالے میں شائع کر، البینات رسالے میں آئے، حضرت صاحب عمرے پہ گئے تھے اور واپسی پہ یوں کہا، اب وہ سارے سوال چڑھ گئے مماثلیوں کے ہاتھ، اب الامان والحبیب ان کے پاس آ گئے، پھر نے کہا کہ لوگوں کو بے وقوف کو کیا بے وقوف بناتے اور خود اسکال ہے، خود اسکال ابھی تک خود مطمئن نہیں ہے اور اب خود سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو خدا کے بندے پھر ہماری مان لو، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سننا یہ صلاحیت پھر میت میں، میت میں کوئی صلاحیت کا میت نہیں، یہ مافوق الاسباب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے داخل ہے، اللہ چاہے کسی کا سنا دے اس کی مرضی، قانون اور عادت سننے کی نہیں، پھر ہماری مانو ہم کہتے ہیں جس میت کو بھی قانون نہیں سننے کا، ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ اگر چاہے تو کسی کو سنا دے، کوئی انکار نہیں، لیکن ضابطہ اور قانون چاہیے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا جلتا کوئی نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کی بات سنا دے تو یہاں پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، ان اللہ یسمیع نہیں یشاء وہاں سے، تو یہ جو تم نے عادت سماع کا نظریہ رکھا ہے اس کے تو کفر ہونے میں قطعا کوئی شک نہیں، اس لیے کفر سے بچ جاؤ اور ہماری بات مانو، ہم کہتے ہیں اس کو رکھو تاما مشیت اللہ، یہی بات لکھی علامہ انور شاہ صاحب نے، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فیض الباری میں یہی قانون کہتے ہیں کل اس کے نہ ادئی، یہ جو عادت کا جواب دیتے ہیں نا اسما کی نفی ہے اجتماع ناپے کی، فرماتے ہیں یہ جواب نہیں بنتا، یہ مشکل ہے اس کا یہ جواب دینا، کل کو علامہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر میری بات مانی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سما صرف اتنی قدر ہے متا شاہ اللہ ہو لے نہیں یشا، متا شاہ اللہ ہو لے نہیں یشا، سما صرف ہے جب اللہ چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جب اللہ چاہے کسی جس وقت چاہے جس آدمی کے لیے چاہے سنا دے، یہ خدا کی قدرت ہے، باقی ان میں صلاحیت سما نہیں، قابلیت سما نہیں، کیونکہ وہاں اسباب ہی نہیں ہے، تو بہرحال پیر کرم شاہ پہ بچارا حدیث کا ٹکڑی ختم کر گیا، بس دیانت حدیث تو پوری لکھ تو حدیث بھی آدھی لکھ کے گیا، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں فوق الاسباب سننے والا وہ صرف اللہ ہے، بہرحال اجازت والا مسئلہ بھی آ گیا، اب جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ناظر ہیں، حضرت صاحب سے یاد سے کہتے بھی یہ تمہارے خطیبوں کا ڈٹ بھی کیا، تمہارے خطیب کہا کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کے گھر نہیں جاتے کیونکہ آپ رحمت کا سمندر ہیں اور سمندر کسی کے گھر میں آئے تو عذاب آ جاتا ہے، یہ خطیبوں کے کالے گفتے یہ بھی ختم ہو گئے، آپ صحابہ کے گھر جاتے تھے، حضرت صاحب کے گھر گئے اور صحابہ کے گھر بھی گئے، شروع ہو جاتے ہیں جو ہوتا ہے عاشق کو جاتا ہے گھر پر در پر، یہ نٹ شروع ہوئے نا تو آپ کے ساتھ اسی بولی بولنے لگے، تو اس نے کہا نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر سے گریت لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. یہ شروع ہوا. کیا جو ہوتا ہے، عاشق کو جاتا ہے در پہ، وہ نبی کو در در بلاتا نہیں ہے، نبی کو در در بلاتا نہیں ہے. جی یہ دونوں ایک جیسے بے وقوف ہیں. پیغمبر کو دنیا کی زندگی میں بلانے والوں نے بلایا، حضرت سعد نے بلایا، یا رسول اللہ میرا بال بڑا زبردست ہے، آپ آئیں آپ کو پھل چل کے لائے، اور حضرت سعد نے بلایا. اسی طرح اور صحابہ نے بھی بلایا. ہاں بھائی، تو یہ نتوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ادھر ان کے ناطے ہیں، ادھر ہمارے ناطے ہیں. میرا خیال ہے آپ میں بھی اکثر ناخوان ہی لگ رہے ہیں. دیکھو جی، فرق ہوا ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم، لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ داخل ہونا تمہارا ایسے گھروں میں جو غیر مسکون ہیں، ان میں تمہارا سامان وغیرہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون. ہو گیا، آ گیا حکم دوم. قل، اور حکم دوم کا خلاصہ ہے خلط بصر، خلط بصر نظروں کی حفاظت. خلط بصر کا کیا مطلب ہے؟ نظروں کی حفاظت. پہلے کیا تھا؟ اجازت. اب کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت. اب ذرا غور سے سنو. قل فرما دیجئے للمؤمنین، ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، نیچا رکھیں، من ابصارہم، اپنی آنکھوں سے، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ ہی گڑبڑ کرنے کا سبب بنتی ہے. جس لیے پہلے ذکر کیا آنکھ کو. فرمایا قل، فرما دیجئے ایمان والے مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ نیچا رکھیں. خاص، خاص کا کیا معنی ہے جہاں پر؟ اور نیچا رکھیں، من ابصارہم، اپنی آنکھوں سے، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی. ذالک ازکا لہم، یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی ہے زنا اور مقدمات زنا سے. زنا تو بہت برا فعل ہے، شدید ہے، اور مقدمات زنا، مقدمات زنا میں کیا چیز ہے؟ غیر محرم کی طرف دیکھنا، نظر کرنا، غیر محرم سے گپ شپ لگانا، اور غیر محرم کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرنا، اور غیر محرم عورت پر میسج بازی کرنا، میسج کیسے کرنا، یہ سب کیا ہے؟ مقدمات زنا. اور انٹرنیٹ پر غیر محرم سے ملاقاتیں. آج کل کے ہم نے دیا سنا ہے ریڈیو میں، جہاں پر یہ جا رہا ہے اچھا بلا موبائل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک بہن بنائی ہوئی ہے الو جہان کے، کہتے میں نے یہ کہتے جی شریعت میں میں نے ایک بہن بنائی ہے، میں نے فلانی خالہ بنائی ہے. شریعت میں بہن بنائی نہیں ہوتی، وہ بہن جو ہو وہ بہن ہوتی ہے، اور یہ بہن بنائی سے غیرت، بہن غیر محرم سے کہتے میں نے بنا لی ہے بہن، اور میں نے پھوپھی بنائی ہے، ماسی خالہ بنائی ہے، اور یہ سب بدماشی پر بدنی ہے. اور کئی پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں نام ہی کیا لیتے ہیں آپ کو، مجھے تو وہ نام بھول گیا ہے. اچھا بھائی، کوئی اور اس طرح کی وہ دوستی کا نام لیتے ہیں، دوستی کا پتہ نہیں کیا نام لیتے ہیں بے غیرت. ہاں ہاں، فرینڈ، فرینڈ ہوتا ہے فرینڈ. جی یہ ان کے فرینڈ بنے ہیں سارے. یہ سب کیا ہے؟ مقدمات زنا. اللہ فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو. سبحان اللہ، دیکھو کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں مل سکتی. اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذالک ازکا لہم، یہ بات ازکا ہے، بہت پاکیزہ ہے واسطے ان کے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبیر خبردار ہے، بما یصنعون جو یہ کام کرتے ہیں. وقل للمؤمنات، ہاں مورخین نے لکھا حضرت خالد بن ولید کے واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، فرماتے ہیں جب رومیوں سے لڑائی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھا، بڑا جرنیل تھا، سیف اللہ حضرت کا لقب تھا، سیف اللہ اللہ کی تلوار، حضرت خالد قطری 60,000 تھا یا اس کے قریب، لشکر لے کے جا رہے تھے. تو راستے میں رومیوں نے یہ مشورہ کیا، آل روم نے، کہ ان کی شکست کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی گوری گوری لڑکیاں خوبصورت یہ ان کے سامنے کھڑی کی جائے، اور یہ مسلمان عرب یہ بہت ذوق شوقین ہوتے ہیں لڑکیوں کے، عرب والے یہ جب دیکھیں گے ان کا حسن و جمال، یہ سن کی طرح متوجہ ہوں گے، اور جب زنا کی طرح مائل ہوں گے تو ان کی شجاعت ختم ہو جائے گی اور ایمان کی حرارت نہیں رہے گی، تو اللہ کی نصرت بھی نہیں آئے گی. ایمان ہو تو خدا کی نصرت آتی ہے، اور اگر آدمی پاک دامن نہیں تو وہ بالکل خود دھوپ کمپنی ہوتا ہے، وہ دل اور کلی سے بھی زیادہ دل ہوتا ہے. جو آدمی پاک دامن ہوگا، جتنا بھی پاک دامن فرد کی حفاظت کرنے والا، وہ آدمی بہادر اور دلیر ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لو. اور جتنا گندا آدمی ہوگا اور دو نمبر آدمی ہوگا، فنکار، دانی اور اس قسم کی فنکاریوں میں ملوث، تو اس کا دل کام نہیں کرتا، وہ بالکل خود دل ہوگا اور کام کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو بہرحال دل، شجاعت اور ایمان کی حرارت اور اللہ کی نصرت، یہ موقوف ہے پاک دامنی پر. جتنا پاک دامن ہوگا اتنی حرارت زیادہ ہوگی. ہاں بھائی، تو یہاں پر ذکر یہ کیا کہ حضرت خالد کو پتا چلا، انہوں نے ساری گوریاں اکٹھی کی، اور ادھر پاکستان میں بھی آتے ہیں ہمارے مولانا صاحب بھی دیکھ کر بہت لطف اندوز کرتے ہیں، سبحان اللہ گوریاں آ گئی، یہ گوریاں وہی گوریاں تھی. تو ہمارے حضرات، اچھا بھارت، وہاں پر حضرت خالد بن ولید نے تقریر کی، اور تقریر میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، ایک لفظ کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، بس یہ آیت پڑھی. تقریر صرف یہ آیت تھی. اس آیت کے بعد وہ 60,000 کا جتنا لشکر بھی تھا، وہ سارا لشکر گزر گیا اور کسی لشکری کی آنکھ اس گوری پر نہیں پڑی، پورا لشکر گزر گیا، اور اس کو خود انگریز مصنف نے بھی تسلیم کیا اور مورخین نے بھی، یعنی یہ بھی تو تھا نا جذبہ ماننے کا. اور آج اگر ہم کہیں یا پذو خروجہ ہوں، ہم گئے طاہر وادی میں پڑھنے کے لیے، طاہر وادی ہے یہ سرنڈا محمد پناہ کے ساتھ، وہ دور دراز علاقہ ہے، وہاں پر حضرت رومانی صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا، وہاں ایک بزرگ تھے مولانا منصور نعمانی طاہر والی نے، ان کے پاس ہم گئے تھے پڑھنے تکمیل کی کچھ کتابیں، اور اس طرح کی وہ دیوبند کے فاضل تھے اور بڑے مولوی تھے، سنی مولوی بہت ہو گئے. تو بہرحال وہاں پر طاہر والی بھی ایک وہاں استاد تھے، نام پتہ نہیں کیا ہے ان کا، تو پیداری تھی، اور وہاں جو طالب علم جاتے تھے نا، استاد تعویز لکھتے تھے، عامل تھے. اب ہوتا یہ اندر استاد بیٹھتے کمرے میں، بعض ساری مدرسے میں جنانی ہوتی استاد کے سامنے، اور وہ استاد تھا بھی ہمارے بکھر کا، تھا بڑا بے ایمان، صحیح استاد تھے. خیر وہ تعویز جنانیاں باہر ہوتی، اب وہ طالب علم جو تھے، طالب علم تو بہت شریف قوم ہے، وہ اس کمرے کا طواف کرتے تھے طالب علم جس میں استاد بیٹھتے، تو وہاں وہ جدھر سبق پڑھاتے تھے زنانیاں تعویذوں والی انتظار کرتی, اور وہاں کے جو مولوی حضرات ہیں وہ بیچارے اس کمرے کا, اس کو ہم کہتے تھے مقاف ہے, اور اس کا وہ طواف کرتے تھے, کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر, اور سارے کیوں اندر کام جو دلا کا اڈا تو اندر بنا ہوا ہے, وہ تعویذوں والا اڈا بھی تو دلا کے اڈے سے کام نہیں ہے, تو وہ بھی پورا چھترا بنا ہوا ہے اندر, تو وہاں پر کوئی پردہ چردہ نہیں ہوتا. بہرحال وہ اصل جو بات تھی وہ جہاں قابل ذکر میں جو استاد نے جو بات کی تھی وہ میں لے آیا تمہید باندھی, لیکن آپ مناسب نہیں سمجھتا تو اس کو جہاں کروں. چلو بہرحال یا کلو پرسو جاؤ سالے کا اد کا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, ان اللہ بے شک اللہ خبیر بما یصنعون جاننے والا ہے, بما یصنعون جو یہ لوگ کرتے ہیں, خلاف ورزی میں سزا دوں گا, مجھے معلوم ہے یہ ترغیب للتعمیل ہے, اس پر عمل کرو, فکل المؤمنات اور فرما دے مومنات مومن